ci taxurana taxurana xa taxurana man ba fure dal ba fa man do jeex rek mu bago fa balaade nak ni day tour bi ji nak ñu ne ko nak tour yi mom xamna ni mom bay wo nga la dem te ci serigne djum mom xamna tabarakallah mom mo fi ku bax la bo demé dina dina dina la tout mom moy borom djal bi deug na jamono joju serigne bi le benn serigne fallu mo nek ci djal bi quoi legui nak magam mi dal di ñew nak bok gisé ma nga la ko ca sañu sel bo xamni ci gome gi bu bo tege mbum mi mo taxaw ma nga la ko ca tagal sa chia burus bo xamni ci marrakech nak yobu man dal rek foko xejje mu dem waaw na di ñew nak ba ci serigne bi dal ne ko ni ko serigne bi dal man fim dol ni dama mbanda taquran na fecc na lu ne def na ko jëm na mag nak xam nga rek bo jëme mag nak tabarakallah la yalla xam doyna da wara tu min ko yow mom xam yi señ bi yow bu deme bi juroom ñaar fukkat juroom ñett fukk at ak lu top nan da ngay tu yeex nga tuddi waye togal xaar mo fofu yow dal bay bo nga fayse wo sumay dem jakk ci nga lepp tafal ak di mo nodal ñu ñew ba ci jakk ji señ bi dal di kessu gis ko ni ko gor gui mbay nod le xamal ma gor gui mbay nu le xamal wa bay gor gui mbay le xamal ma mu da tan ni astaghfirullah min kullu zanbin min allaha kana ghafuran rahiman allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan muhammad abdullah yakamineta monodulo jamari kir khare badar khana onaini sesadan khaybar mudaka gany nu dawadaw jambare anga fai fatimoto rokayato mukazom muhammadan rasulallah allahu akbar la ilaha illallah sin bigyaso xawgo xamani dem ni tabbi na ci julli gi te meun ko wax dara muni akbar allahu akbar muni ka makke balam mi ci jalbi neena allahu akbar gayep